राम। यह प्रवचन प्रेम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 52 के अनुसार 9 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम नित्य होती है, स्वतः स्वाभाविकता। किया जाए तो क्रिया में थकावट होती है, करते करते थकावट होती है, उसमें विश्राम लेना पड़ता है। तो विश्राम क्या है? स्थिरता है। विश्राम एक तत्व है, परमात्म तत्व है, वो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक क्रिया प्रकृति की है। तो क्रिया करते करते थक जाते हैं, जब चलते चलते थक जाए थोड़ी बैठ लो भाई, मारवाड़ी को बिछाई ले, बिछाई बिछाई का विश्राम, थोड़ा विश्राम करो भाई, बिछाई ले लो, काम करते करते थोड़ा विश्राम। तो विश्राम से शक्ति मिलती है और क्रिया से शक्ति क्षीण होती है, क्रिया से शक्ति खर्च होती है और विश्राम से शक्ति संचय होती है। बंदर होता है, दौड़ दिन बैठ दौड़ दौड़ बैठ जाएगा, बैठ कर फिर दौड़ेगा, फिर दौड़ जाएगा। हर एक में ये चाल है, चलते विश्राम देते, अपने दिन में भी विश्राम करते, थोड़ा काम करते और थोड़ा विश्राम देते। दिन भर काम हो जाए तो रात्रि में सो जाते हैं, नींद लेते हैं, तो विश्राम लेते हैं। विश्राम में क्रिया नहीं होती, नींद लेने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता, परिश्रम रहे तो नींद आ जाती है। तो स्वाभाविक है, वो स्वतः है, स्वतः वो परमात्मा तत्व है, स्वाभाविक तो सहज है, ये सहज अवस्था, इस वजह से सहज अवस्था बताइए, स्वाभाविक है। आप दौड़ते दौड़ते थक जाओ तो बैठ जाओ, विश्राम आ जाओ, इतने दौड़ो जो दौड़ते दौड़ते दौड़ना मिटा पड़ जाओ एकदम, फिर कदम भर भी चलने की शक्ति नहीं रहेगी, पड़े रहो, पड़े पड़े पड़े उठ कर फिर चल सकते, चलने की शक्ति आ जाएगी। तो विश्राम में शक्ति आती है और क्रिया में शक्ति खर्च होती है। प्रायः जीवों के, मनुष्यों के ये स्वभाव की बात है कि सुख भोगते हैं तो सुख के भोगने में क्रिया होती है, क्रियाओं में थकावट होती है, थकावट से मृत्यु होती है। जैसे दिन भर थकावट होती है तो रात में नींद लेने से विश्राम हो जाता है, ऐसे उम्र भर क्रिया करते थक जाते तो मर जाते हैं, मर जाने में विश्राम ले लिया, विश्राम लेकर के गर्भ में आते हैं तो हम विश्राम लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाता है आपसे आगे, फिर जन्म होता है तो बच्चा विश्राम लेता है, विश्राम लेने के बाद में क्रिया करता, हाथों पैर मिलाता है, हाथों पैर मिलाता है, फिर विश्राम लेता है, फिर घुटनों को बल चलता है तो फिर विश्राम लेता है, घुटनों चलते बैठ जाता है, विश्राम लेता है, चलते चलते विश्राम लेता है। तो विश्राम से शक्ति आती है और क्रिया करने से शक्ति खर्च होती है। इस बार जितनी ज्यादा क्रिया होती है करता है तो वो उतनी उम्र कम होती है उसकी, और जितना विश्राम लेता है उम्र ठीक होती है। इसमें लगा कि बोलत बारे बोले 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास होते हैं, 621 तक जावत है दिन रात, ये तो टोटो टाइगर का ही कुशलात मिलते हैं को कुशल हो जाओ खुश है, आशा खुश है बहुत है। 600 खर्च हो गया, उम्र में से इतना खर्च हो गया, सब खर्च होने पर मरना पड़ेगा, तो खुशी का है खुशी है खत्म हो रहा है। ज्यादा भोकने बोलने से 12 श्वास ज्यादा खर्च होते हैं, जोर से चलने से 18 श्वास खर्च होते हैं, स्त्री संग करने से 30 श्वास खर्च होते हैं, 30 जिसमें आज संतान जन्मे नहीं संग करो मनो जल्दी मरो, जल्दी मर जाओ खत्म हो जाओ जल्दी, जल्दी मरने का उपाय है ये, खत्म हो जाओ जल्दी, क्योंकि मन संसार ज्यादा बढ़ गया, जो बढ़ गया है मर जाए जल्दी, मर जाए जल्दी, मर जाए ये भावना है, जन्मे नहीं और मर जाए जल्दी तो आदमी कम हो जाए तो ठीक रहेगा, ये नियत बहुत खराब है। एक बात याद आ गई, एक व्यापारी था वैश्य, तो व्यापार किया तो माँ ने कहा बेटा अनाज का व्यापार मत कर, अनाज का व्यापार नहीं करना। क्यों माँ? कि व्यापारी की ये एक भावना रहती है भीतर से कि चीज महंगी हो जाए, चीज महंगी हो जाए, चीज महंगी हो जाए, तो अन्न महंगा होता तो दुनिया मरेगी, दुनिया को दुख होगा, तो ये जो तेरी भावना है महंगा होने की बड़ी खराब है, इस वास्ते अनाज का व्यापार करे उसके मन में इतना था और सस्ता और महंगा हो जाए, और महंगा हो जाए, और महंगा हो जाए, मैं ज्यादा हूँ तो आज दुनिया के नाश की भावना है, आ भावना बड़ी खराब है। कितनी बढ़िया बात कही माँ ने, कहना अनाज का व्यापार मत कर, तो अभावना है ना कि जल्दी नाश हो जाए, दुनिया नाश हो जाए, बड़ी नाश हो जाए, नाश हो जाए, अभावना बहुत खराब है, बड़ी अनिष्ट करने वाली भावना है। हम आप सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, कहे जिसका विचार ही नहीं करते, गर्भ पैदा नहीं हो, गर्भ गिरा दो, बस नष्ट कर दो, नष्ट कर दो, जानवरों को नष्ट कर दो, इसको खेती कहा है। जो कृषि विभाग का मंत्री है वो मांस उत्पादन हुए, मांस उत्पादन इसका उत्पादन है, और इस नियोग का नाम है परिवार कल्याण, ये कल्याण है, नाश हुए वो कल्याण है, जल्दी मरे पैदा नहीं हो कल्याण हुआ, जानूंगा जो कल्याण वो खेती हो गई, उत्पादन हो उत्पादन। विनाश काल है विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है नाश होने जाते हैं तो विपरीत बुद्धि होती है। मेरे कहने से भाई लोग भी मानते नहीं है, भाई बहना भी मानते नहीं, तो स्वामी जी को पता नहीं है ये ठीक नहीं है, हम ठीक करती है और ठीक हो तुम जानो भाई, हमारे को भोजन मत देना, हमारे को पानी भी मत पिलाना, जिस घर में गर्भपात हुआ मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कह देता हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, महापाप है, सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्या का पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप इसका लिखा शास्त्र में, इतना बड़ा भारी पाप है, तो नाश होना, नरकों में जाना, अधोगति जाना, जीना खत्म कर देना, ये स्कीम है। अब इसको आप लोग साथ दे रहे हैं, मेरी बात मान नहीं रहे हैं, क्या करवा दो। एक कहावत आती है कि ब्राह्मण क्या छूटे, बैल बैल छूटे, ब्राह्मण तो क्या छूटे, बैल बैल छूटे, और क्या करे, वो कह दे बेचारे बैल बैल छूटे बेचारे क्या करे, हो तो इस वजह से कह दे बेचारे कहेंगे बैल सो क्या करे, उस कहने को माने तो ठीक हो या नहीं माने तो मर्जी। तो स्वाभाविक स्वतः सहज अवस्था है, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति बाढ़ जन्म मरण मिट जाता है, मानो पायो परम विश्राम राम सम नाम ही कहूँ, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है भगवान की कृपा से पायो परम विश्राम, परम विश्राम हो गया, अब शांति विश्राम हो गया, तो मुक्ति में परम विश्राम होता है, आनंद होता है और क्रिया में खर्च होता है। मनुष्य को क्रिया प्यारी लगती है, क्रिया की उन्नति मानते हैं, क्रिया करने से उन्नति हो, कर्म करने से होगा, ये कर्म करने से होता, पारमार्थिक बात है वो भी करने के ऊपर लगाई है, ये करने की न करने की एक बात है। आप लोग पढ़ते ही होंगे, परंतु पढ़ाई की जाए तो शास्त्रों के पढ़ने से प्रायः क्रिया की प्रधानता है पढ़ाई में भी। मैं जो बातें कहता हूँ मेरी बातों में मेरे को संतोष मिली है, इनमें विश्राम की बात आती है, पुस्तकों में प्राय क्रिया की बात आती है, विश्राम की बात कम आती है। संतों की वाणी में विश्राम की बात आती है, कम आती है, उसको सहज कहा है। भगवान ने कर्मयोग में को सहज बताया, सहज स्वाभाविक, तो स्वाभाविक तो एक शांति की है, उसमें क्रिया है नहीं है। क्रिया भी स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक। क्रियाओं में थकावट होती है, क्रियाओं में थकावट होती है, जल्दी मरेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्यादा चौकड़ी घड़ी चलती है उसमें जो ये सेकंड की स्वीच चलता है नहीं, उसको नीचे से वो नाम जिंदा लक्षण निकाल दिया जाए तो यूं ही करेगी, तो एक दिन में खत्म हो जाएगी। 7 दिन चलने वाली चाबी एक दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसे ये चाबी ज्यादा चलेगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी मर जाओगे। तो भी तुम कुछ दिन जियो, कृपा करो कृपानाथ, जल्दी क्यों मरते हो, इतनी जल्दी क्यों करते हो मरने की? मरने का उद्योग किया जाता है जल्दी, अनजान पड़े में, कहने से मानते नहीं, वो समझे मार मना करते हैं, तो ऐसी दशा है। तो विश्राम, परम विश्राम, आप शांति पाओ, सत्संग करो और कीर्तन करो, मन लगे तो बड़ी शांति होती है, उस समय श्वास आपका धीरे होगा। जब क्रोध आ जाएगा, अरे कोई चिंता लग जाएगी तो आप देख लेना तो उंगली तेज हो जाएगी, श्वास तेज हो जाएगी। वजन उठाना होता है तो उस समय आपको ख्याल है कि नहीं है? ख्याल क्या है कि वजन उठाओ तो श्वास रुकेगा, श्वास रुकने से शक्ति आती है, श्वास रोक उठा लो, श्वास करो तो पड़ जाए वजन, तो वायु में वजन। हनुमान जी महाराज है, भीमसेन है, इनका बहुत बड़ा था विशेष, तो बड़ा वायु में है, तो वायु पुत्र वायु की जो शक्ति है वो स्थिर होने में है, यहाँ वायु है, यहाँ यूं करने से वायु क्षुब्ध होती है, वायु आता है नहीं, हवा आती है कपंख से, तो हवा है तो भरी हुई, हवा में क्षोभ होता है तो वो हवा आती है, इस तरह से अलचल होती है। जैसे जल भरा हुआ तलाई में, उसमें एक थपकी मारो तो तरंग उठेगी चारों तरफ, बीच में मार दो तरंग धीरे धीरे धीरे धीरे किनारे तक पहुंचेगी, ऐसे राम शब्द गया तो ये पहुंचते किनारे तक पहुंचेगी, बड़े ऊंचे वैकुंठ लोगों तक पहुंचे, राम राम राम राम, इस तरंग पहुंचेगी शांति। तो जितना भगवान का नाम लिया जाए, कीर्तन किया जाए, संसार को बड़ी शांति दी जाती है, वो पता नहीं लगता लोगों को भी शांति मिलती है, परंतु शांति दी जाती है। ये सत्संग करते हैं हम, भगवान की चर्चा करते हैं, इनसे एक शांति का वायुमंडल बनता है, बड़ी शांति होती है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ अकेले बैठ जाओ, मन लगेगा, वहाँ पर ऐसा वायुमंडल पैदा होता है, उसे शांति मिलेगी, स्थिरता स्वाभाविक। हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? शेर जी भी ऋषिकेश जाते हैं, कलकत्ता बम्बई में भी तो कर सकते हैं, धनी आदमी है, वहाँ पर भी प्रबंध हो जाए, होता ही है। अभी हम गए कलकत्ता में, रामायण पाठ हुआ, गुवाहाटी गए वहाँ भी रामायण पाठ हुआ, तो ऐसी जगह जागर करते तो लोग होते ज्यादा होते हैं, पर दिया नहीं, ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ जा सत्संग करते हैं, तो कारण के वहाँ ऋषि मुनि हुए हैं, तीर्थों में गए हैं, चौथी अवस्था में सब तीर्थ में जाकर भजन करते थे, भजन करने की वो जगह है वर्षों से युगों से, तो वहाँ जाने से सत्संग को बल मिलता है, भजन ध्यान को एक शक्ति मिलती है, वहाँ एक सहजावस्था है, तपो भूमि है, उस भूमि का बल मिलता है। इसमें सत्संग का आयोजन वहाँ ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में वहाँ करते हैं, उसी बात से वहाँ शक्ति मिले। तो इस तरह से विश्राम है, वो भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है, इसमें विश्राम है। तो भगवान तो स्थायी है, प्रकृति अस्थायी है, तो प्रकृति में जितने अधिक जाओगे उसमें अस्थायी होगा। इस तरह से भोग ज्यादा भोगोगे तो चोरी करते, डकैती करने, दूसरा का नाश करना, ये प्रवृत्ति बड़ी नरकों में जाती, बड़ी अधोगति को देने वाली है। वो जितनी शांति है, समता है, त्याग है, वैराग्य है, ये शांति देने वाला है, स्वाभाविक इसमें शांति रहती है। तो ये विश्राम है, ये असली चीज है। श्वास से बड़ी शांति लगी, भगवान का भजन करने शांति मिलती है। भजन रूपी क्रिया है, इसमें भी क्रिया में अक्रिया आती आ गई, ये चुप रहते हुए फिर शांति आती है हमारे, तो शांति की तरफ चलने की क्रिया फिर निष्क्रिय होने से सहज अवस्था होती है। तो सबसे ऊंची सहज अवस्था बताइए, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा, अधम है जो क्रिया विशेष है, जाना पड़ता है आना पड़ता है, तरह तरह की क्रिया ज्यादा है, जो क्रिया ज्यादा होती है उसमें वो कष्ट ज्यादा होता है। ऐसे प्रथम भगति संतन सत्संगा, दूसरी रतिमंग कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मंग गुण गणा कर कपट प्रतिगान, पंचम मंत्र जाप मंत्र विश्वास, पंचम भजन भेद प्रकाश, छठ दम शील वृत्ति बहु कर्मा, कर्म से वृत्ति क्रिया की कमती हो जाएगी, इसको क्रिया निरत निरंतर सज्जन राव दया क्षमा धर्म है, एहसास है स्वयं सास छठ समय देखे होते हैं, अधिक संत का देखे सातम देखे स्मोते आदि संत का देखे सबने नहीं देखे, पर दूसरा फिर क्रियाओं की कमी जो होती जाएगी जो भक्ति बढ़ी जाएगी, जो क्रिया की कमी होगी ज्ञान बढ़ता जाएगा, जो क्रियाओं की कमी होगी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होने पर भी पुस्तकों में ज्यादा क्रिया की बात मिलेगी, क्रिया की तरफ लक्ष्य ज्यादा है, अच्छे अच्छे संतों को भी व्याख्यादाताओं का भी क्रिया पर लक्ष्य ज्यादा है, असली बात क्या है इस तरफ ख्याल कम आ रहा है। ये संसार की जो चीज है जूही परमात्मा की है, इस वास्ते मैंने कई बार कही ये बात कि भाई परमात्मा की प्राप्ति धन की प्राप्ति इनमें तरीका दो है, धन की प्राप्ति में क्रियाओं की प्रधानता है, संसार की जितनी चीजें भोग है पदार्थ है प्राप्ति क्रियाओं की प्रधानता है, और परमात्मा की प्राप्ति में संयम की प्रधानता है, इंद्रियों का संयम करो, मन का भी संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसके लिए परमात्मा की तरफ चलो तो इसे पुमुक्ति होगा। अब ब्रह्मचर्य का नाश करने का उपाय आज हो रहा है कि बस हम तो ऑपरेशन करा लो, बस नसबंदी करा लो और बार बार भोगो रात दिन मरो जल्दी से जल्दी मरो, ये दशा हो रही है, विनाश वाली विपरीत होती, इसको आदर दे रहे हैं। एक अच्छे सज्जन है दिल्ली में, तो मैंने परिवार नियोजन के ऊपर लिखा तो वो कहेंगे महाराज आप इसमें ज्यादा मत खोलो, लोगों की इतनी जच गई है ऑपरेशन की नियोग की, आपकी बात सुनेंगे नहीं, ये उनको हानि हो जाएगी, उनको नुकसान होगा, इस पर आप मत करो, करो तो कहेंगे आप पर श्रद्धा करेंगे, आपकी बड़ा तिरस्कार करेंगे तो उनके नुकसान होगा। मैं तो क्या करूँ, आदित्य मैं तो कह देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई इनमें नुकसान है तुम्हारा बहुत ही, परंतु आज परिवार के नियोग की बात कहता है वो खराब लगता है, आदमी नाश की तरफ जाना वो अच्छा लगता है, वो प्रिय लगता है, बालकों को पढ़ाई की बात कही जाए तो बुरी लगती है, खेल की बात अच्छी लगती है। मेरे को याद है बचपन की बात, मेरे खेलने का शौक ज्यादा थी, खेल कूद में मन वृत्ति ज्यादा लगती थी, तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, खेल अच्छा लगता था। एक बात थी मेरे को कहते पढ़ो तो कहना मान लेता पढ़ता, इस वजह से पढ़ गया, मेरी वृत्ति से नहीं पढ़ता, मैं मेरी शौक नहीं रुचि नहीं पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई जिक्र उन्होंने करा दी कि बैठो याद कर दो, तो फिर कहना करने में याद तो करें मैं क्या करे, और कह दिया तो इस दृष्टि में पढ़ा हूँ, तो स्वतः रुचि खेल की जाता, अगर मेरी रुचि पर छोड़ दे तो मैं खेलता जाता पढ़ता ही नहीं, ऐसी बात है। मैं बड़ी शौक खेलने गई, सीटी पीपी तरह तरह की बनाने, सीटी बनानी सीटी बना लेनी, पत्ते की बना लेनी, डोके की बना लेनी, ऐसे गेंद बना लेनी, या भाई ऐसी चीजें बना लेनी, खेलना ऐसा करता था, ऐसी आदत थी इधर, तो क्या ये मूर्खता है, इधर जो आदत है ये मूर्खता है, बचपन है। इस बात सब लोगों पर तो बाला प्रबंध है, बालक कहते हैं, बालक बालना मूर्ख का है संस्कृत, बालक हो मूर्ख हो तो बालक बना रहे, फिर शौक लग जाए वो पढ़ाते तो फिर पढ़ने की शौक लग जाती, परंतु ऐसी बात है। तो बस अब आप आदत पड़ गई ना, आपको कहा जाए तो बुरा लगता है, सत्संग की बात बुरी लगती है। लोग कहते हैं पैसा ही पैदा नहीं होता, क्या फायदा, ये बैठ कर समय बर्बाद करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बालकों को ये सम्मति दी जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो पहला प्रश्न होगा कि स्कूल बंद करो, ये हमारे कैद करती है, इसको बंद करो, ये पहला प्रस्ताव पास होगा। हमारी वृत्ति के अनुसार कहता हूँ भाई, अब नुकसान किसका है, खुद का ही नुकसान है। इस तरह से खुद का नुकसान वो अच्छी बात लगती है, जिसमें नाश हो जाए वो बात अच्छी लगती है। तो विनाश काल विपरीत बुद्धि हो रही है, तो क्रिया करो, पदार्थ करो, रुपया कमाओ, इकट्ठा करो। रुपया जहाँ कमाएंगे वहाँ अनर्थ होगा, बड़ा भाई अनर्थ होगा, विरोध होगा, बैर होगा। शेर ऋषि जयदास जी की बात मैंने देखी, 600 विद्यार्थी पढ़ते हैं बड़े सूर्य ऋषिकुल में, पर धन इकट्ठा नहीं किया। वे करोड़ों रूपये इकट्ठा कर सकते थे, खुद भी धनी लोगों से बड़ा असर पड़ता था इकट्ठा। वो कहते थे कि विद्यालय अच्छा चलेगा तो धन की कमी रहेगी नहीं, और जो विद्यालय नहीं चलेगा तो धन की जरूरत नहीं है। तो देते रहो ठीक तरह से, धन इकट्ठा होगा तो नाश की तरफ दृष्टि हो जाएगी, नाश करने की तरफ। कूद के हम खाओ, राज कहते हम ले लें, चोर कहते हम ले, डाकू कहते हम ले, जनता कहते हमारे को मिल जाए, तुम खाऊं खाऊं करेंगे सभी, स्वास्थ्य विद्यालय इकट्ठा मत करो। गोविंद भवन संस्था है, उसकी प्रेस है जो एक शाखा है, गीता प्रेस शाखा है, गोविंद भवन ट्रस्ट है कलकत्ता। तो गोविंद भवन में मैनेजर था नारायण, उसको मेरे सामने कहा, नारायण घाटा कर, घाटा व्यापार में घाटा कर, ऐसा मालिक मैंने देखा है। दूसरा मालिक ऐसा नहीं देखा कि घाटा करो, हमारी दुकान है घाटा करो, कमी करो, घाटा करो। तो उनकी चलाई हुई देख लो, पुस्तक सस्ती मिलती है ना, घाटा करो, किसने से घाटा करो, भोजन में घाटा करो, अपने व्यापार की रहते बढ़ा करो, बढ़ाओ बढ़ाओ, इकट्ठा करो इकट्ठा करो, ये बढ़ाओ बढ़ाओ हो रही है। अब कागजों के दाम किले पर 2 रूपये बढ़ा दिया, अब उनके कम कम पैसा उनके पास कम नहीं है, 2 रूपया होगा, फिर भी किले पर बढ़ाओ, 1 रूपया करो, ये चाल है। तो ये किले का कोई निका जी को कटाऊंगे, मैनेजर को मेरे सामने कहा, नारायण घाटा कर, घाटा घाटा कर अपने व्यापार में, 12 महीने में कितना घाटा किया, कितना घाटा किया। तो इस बात को बहुत कम जानते आदमी, जानते नहीं, पतन की भी जाना ही अच्छा बढ़िया समझते है, वही उन्नति समझते है, वो अच्छी सत्संग वही समझते है, ये काम कोई नहीं है। एक जगह बात है विराट नगर की, उसमें गीता प्रेस की पुस्तक बेचो, तो लोगों ने कहा कि गीता प्रेस पुस्तक लो, तो जवान छोरे बोलते हैं गीता प्रेस की पुस्तक लेकर जीवन नष्ट करना है हमारे को, कोई पतन करना है, गीता प्रेस की पुस्तक लेकर के नहीं लेगा, ये नष्ट करना है, अपना जीवन नाश करना है। एक छोरा बोला वो काशी पढ़ कर अंग्रेजी संस्कृत भी अंग्रेजी पढ़ कर बड़ा अच्छा बुद्धिमान था, वो जो माँ बेचारी पुराने जमाने रही, तो स्वामी जी अच्छा हो गया कि मैं तो अपनी लुगाई ने खुले मुंह करके हाथ पकड़ बाजार में चलूंगा, वो कह मेरे को बहुत शर्माती है, अब क्या करूं मैं, वो पतियों चलूंगा। तुम आज जो मां से विरुद्ध चलता है, ये शरीर कहाँ से लाया,